بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka swala na salam juu ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na usiana katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu qad faza almuttaqun, kwa hakika ni faraja kubwa kwa Waislamu wa maeneo haya ya Kigamboni baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kujalia na dua hizi za kiilmu kuingia katika sehemu hii, kwa sababu na dua hizi hazijaingia sehemu yoyote ila zinabakisha kheri, na wazidi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala azidishe baraka katika na dua zetu hizi tunazoziendesha, na tujalie taufiki katika da'wa yetu, na tukinge na shari za mahasidi min aljinnati wan nas. Na dua hizi na mihadhara hii tunaoifanya, kwa wale ambao wasiofahamu malengo yake, tunakusudia kuelezea fadhila za masahaba, kuelezea utukufu na ubora wa masahaba na daraja zao na nafasi yao katika dini hii ya Uislamu, na namna gani Uislamu umetufunza sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuweze kuwachukulia masahaba, yani masahaba tuwachukulie kana kwamba ni watu gani, kwa sababu tumechagua maudhui hii kutokana na umuhimu wake, kama na nafasi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, kama tulivyosikiza jana katika muhadhara wa sheikhuna wa akhuna al-fadhil Abu Zubaida hafidhahullahu ta'ala akielezea fadhila za masahaba kwa jumla, kwamba watu ni watu waliokuwa na fadhila kubwa na nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya yale mengi walioyafanya bitigha mardhati llahi wa dar al-akhirah. Allah jalla wa ala kawaridhia wakiwa hai radhiyallahu ta'ala anhum, na akawaandalia makazi mema peponi, si wengine isipokuwa ni watu hawa ambao sisi tunatumia muda wetu katika kutetea heshima zao na nafasi yao ambayo imefikia hatua hii leo hii, baadhi ya watu kuwavunjia heshima masahaba hao kwa kuwatusi na kuwakashifu na kuwatoa katika Uislamu na kuwaingiza motoni. Kwa sisi tukaona pana budi, yani hapana budi ila ni kusimama na kutetea masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, na kuwabainishia Waislamu wawafahamu ni akina nani masahaba na ni ipi nafasi yao, lakini pia kubainisha maovu ya wale maadui wa masahaba radhiyallahu anhum wanaowachukia na kuwatukana na kuwakashifu, ambao watu hawa wanaofanya kazi hii ya kuwajeruhi masahaba radhiyallahu anhum na kuwatani masahaba si wengine isipokuwa ni mashia ashiatu rafida, wanakusudia kuwajeruhi masahaba ili waweze kumjeruhi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wameona namna gani wanaweza kumjeruhi mtume na kumtaani mtume alaihi salam na kuikosoa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuipaka matope, haiwezekani ila ni kupitia kwa njia ya wale ambao walioichukua dini kutoka kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa unapowachafua masahaba ukawasema vibaya masahaba, fahamu ya kwamba unaisema vibaya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo leo hii kutakuwa na maudhui mbili. Maudhui ya kwanza ndio hii nilionayo mimi ya kuelezea matusi ya mashia dhidi ya masahaba, maneno machafu ya mashia dhidi ya masahaba. Kisha baadaye kutakuja na maudhui ya pili kuelezea kauli za wanachuoni wa ahli sunnati wal jamaa, kauli za wanachuoni wa kishafi rahmatullahi alayhim katika kuelezea hali ya mashia. Mashia ni watu gani? Je, ni waislamu au si waislamu, kutokamana na itikadi zao. Lakini kubwa zaidi, fahamu ndugu muislamu ya kwamba mashia itikadi zao ni chafu. Itikadi zao ni chafu, na hasatan katika upande huu wa masahaba radhiyallahu anhum, masahaba ambao wametakaswa ndani ya Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala amewasema vizuri ndani ya Qur'ani na akawaridhia. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amewasema vizuri katika sunna zake, na akatutaka sisi umma wake tuwatakie radhi na tuwapende, na akatukataza alayhi salam kuwa tukana masahaba radhiyallahu anhum, faqala la tasubbu ashabi. Mtume akasema msiwatukane masahaba wangu, akataza alayhi salam. Lakini wanakuja watu kwa mgongo na kwa sura ya Uislamu lakini si Waislamu, wamevaa vazi la Uislamu lakini si Waislamu, bali ndani yake lile vazi la ndani walolivaa ni vazi la Uyahudi, ni vazi la Uyahudi, kwa sababu Mayahudi ndio wenye sifa ya kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala na kumjeruhi Allah, ndio wenye sifa ya kuwatukana mitume wa Allah na wafasi wao. Mayahudi, hizi ndio kazi zao. Kwa ukiona yeyote anayekuja na gia ya kuwatukana masahaba radhiyallahu anhum ambao ni wafasi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanafunzi wake, wale wanafunzi wake walioishi naye katika karne bora ya kwanza kabisa, mwenye kuwajeruhi hawa na kuwatukana, fahamu ya kwamba huyo majeri yake, mapito yake anapita mapito ya Mayahudi na si mapito ya Waislamu abada. Kwa hivyo mashia itikadi yao kwa masahaba asabu wa shatmu wa la'anu wa takfiru li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni kuwatukana na kuwakashifu na kuwatani, kuwatia dosari masahaba radhiyallahu anhum katika dini zao na akhlaqi zao radhiyallahu ta'ala anhum, na kuwalani na kuwakufurisha, kuwatoa katika Uislamu na kuwabakisha wachache ambao wao wanawaona kwamba ndio waliobaki katika Uislamu, ambao katika masahaba mashia wao wanaitakidi kwamba masahaba waliobaki katika Uislamu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiwahesabu vidole kumi havikamiliki, yani hivi vidole kumi havitimii. Raita, hii ndio itikadi ya mashia kwamba wale masahaba waliobaki katika Uislamu baada ya Mtume alaihi salam idadi yao hawafiki watu kumi, na maana wengi wao ni watu walioritadi wakatoka katika Uislamu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hayo hatuwazulii maneno haya, hatuyazui, bali ni maneno ambayo wameandika katika vitabu vyao wale waandishi wao wakubwa ambao wanawategemea kama maulama wao. Lakini pia hizo ndio itikadi ambazo wameziitakidi katika nyoyo zao, na ndio masomo ambayo wanawasomesha wanafunzi wao katika hauzati zao, katika masinagogi yao, katika vituo vyao. Wanawafundisha vijana wao kuwatukana na kuwasema vibaya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Na hilo halipingiki, kwa sababu ukiangalia maandiko ya wale waandishi wa Kishia yako wazi kabisa, halafu uje kutabikisha haya wanayoyafanya mashia wa hapa kwetu Tanzania, ambao nao pia wanasimamisha na kutekeleza msingi huu mkubwa katika dini ya Ushia, msingi wa kuwatukana na kuwakashifu masahaba radhiyallahu anhum. Mtasoma kauli chache kama mbili kutoka katika vitabu vikubwa tegemezi vya Kishia, kisha nitataja kauli moja au mbili za waandishi wa Kishia kwa hapa kwetu Tanzania na Mombasa, Kenya, ambao nao wamepita mapito haya ya Kiyahudi ya kuwatukana masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Moja katika kauli hizo ni kauli ya mwandishi wa Kishia na tegemezi wao Al-Majlisi, anasema akiwazungumzia makhalifa watatu radhiyallahu ta'ala anhum, Abu Bakar na Umar na Uthman, anasema makhalifa hawa innahum lam yakunu illa ghasibi, hawa hawakuwa katika maisha yao baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ni majambazi, walikuwa majambazi wakubwa, wezi, waporaji. Haya, wamepora nini mpaka wamwambia Abu Bakar na Umar na Uthmani kwamba majambazi? Anaeleza kwamba walipora nini, jairina murtaddi. Tena hawakuwa waporaji tu, bali walikuwa ni watu waovu, watu waliopinda. Tena si hivyo tu, murtaddi, walioitadi wakatoka katika Uislamu. Kwamba Abu Bakar na Umar na Uthman hawakuwa Waislamu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa ni watu waovu na wakaritadi kutoka katika Uislamu. Laanatullahi alaihim, laana ya Allah iwe juu yao, laana ya Allah iwe juu yao. Wa ala man ittaba'ahum, na laana ya Allah pia imwendee yule atakayewafuata watu hao watatu. Fi dhulmi ahli albayti, katika kuwadhulumu ahlu baiti nabii sallallahu alayhi wasallam, min alawwalina wal akhirin, katika wale wa mwanzo na wa mwisho. Kwa yoyote mwenye kuunga mkono Abu Bakar na Umar na Uthman kwamba hawa ni makhalifa wa kweli na kwamba ni Waislamu wa kweli, basi huyo naye pia laana ya Allah imfikie kama laana ya Allah inavyowafikia hawa wenyewe watatu hawa. Maneno haya anayasema huyo mshia mkubwa, mwandishi wa Kishia mkubwa na imamu wao katika maimamu 12 Al-Majlisi, Muhammad Baqiri Al-Majlisi, asema katika kitabu chake hiki Biharul Anwari juzuu ya 4 ukurasa wa 385. Angalia hayo maneno kisha uweze kuyatathmini wewe Muislamu ambaye unayethubutu kusema kwamba na kudai kuwa mashia ni wenzetu hawa. Hawa mashia ni wenzetu, Waislamu wenzetu, hawana shida. Faib, hivi kweli maneno yako yako sawa unaposema kwamba mashia ni watu ambao hawana shida, ni wenzetu, hivi maneno yako yako sawa? Ina maana na wewe unga mkono matusi haya na laana hii kuielekeza kwa masahaba radhiyallahu anhum? Ina maana na wewe unaunga mkono hivi vitendo wanaovifanya mashia kuwalaani masahaba na kuwakufurisha? Kwamba masahaba ni watu walioritaji? Ikiwa masahaba waliritaji baada ya mtume alayhi salam, haya huo Uislamu umefikishwa na nani mpaka wewe kukufikia hapa Tanzania? Umefika kupitia mikono ya watu gani kama si masahaba radhiyallahu anhum? Ina maana dini ya Uislamu tumeichukua kwa watu walioritaji, sio? Dini yetu hii tumeichukua kwa makafiri. Unakubaliana maneno haya? Haya inakuwaje wewe unasema Abubakar ni Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum, halafu mshia huyo akiwataja hawa masahaba anasema laanatullahi alayhim, halafu unasema hawa wenzetu hawa? Ya akhi, sema hivi, hawa ni wenzangu mimi, sio wenzetu. Ukisema kwamba hawa ni wenzangu, tunaweza tukaukubalia, kwa sababu baada ya kukuchunguza wewe unasema hayo maneno kwa misingi ipi? Ima waweza sema kwa kutetea maslahi yako, kwa sababu wanakufadhili, wanakulipia pango ya nyumba, wamekununulia sayara, basi kwa unasema kwa kuwatetea na kuhami maslahi yako. Ukisema kwamba hawa ni wenzangu inakubalika na imekaa kimahali, hata irabu inaingia hapo. Lakini unaposema kwamba mashia ni wenzetu, hata irabu ya nahau haikubali. Si tunaelewana? Mashia na Waislamu ni vitu tofauti. Huwezi kuwaweka mahali pamoja abadan, kwa sababu wao wenyewe wametukataa. Mashia wameikataa dini ya Uislamu, wakatoka wenyewe wakachomoka katika Uislamu kama unavyochomoka mshale katika upinde wake. Dalili ni hizi itikadi zao ambazo wameandika katika vitabu na wameitakidi katika nyoyo zao. Kauli nyingine katika maneno machafu ya hawa mashia, napenda kusoma kauli ya huyu Aljazairi ambaye wanamuita Ni'matullahi Aljazairi. Sikiliza maneno haya halafu tathmini wewe Muislamu. Anasema inna lam najtami'u ma'ahum, hakika sisi mashia hatujawahi ungana pamoja nao, yani masunni, yani sisi mashia hatuwezi kuwa kitu kimoja na Waislamu masunni. Ha, sikiliza maneno haya halafu angalia na wewe unayowalazimisha mashia kwamba njoeni huku. Yahi, wao wanatoka, wewe unawaita kwa nini? Bila shaka wewe kuna kitu nakitetea, ndio maana unaendelea kuwakumbatia mashia. Wao wenyewe wanachomoka, wewe unawaregesha. Sasa anasema huyu kwamba sisi hatuko kitu kimoja na masunni, ala ilahi, katika kumwabudu mola mmoja. Hatuwezi kuungana sisi mashia na masunni katika kumwabudu mola mmoja. Maana yake wao wana mola mwingine wanaomwabudu, wala ala nabii, wala hatuko kitu kimoja katika kumfuata na kumwamini nabii mmoja sisi mashia na masunni abadan, wala ala imamin, wala hatuko kitu kimoja, hatuungani sisi shia na masunni katika kumfuata imamu mmoja. Masunni wana maimamu wao ambao ni Abubakari, Umar, Uthman, na sisi mashia tuna maimamu wetu. Kwa hatuwezi kuungana na masunni, hatuwezi kuungana na Waislamu katika kumfuata imamu mmoja. Kisha akabainisha kwa nini mashia hawawezi kuungana na hawako kitu kimoja na Waislamu. Akasema wadhalika annahum yaqulun, na sababu zote zinazopelekea hilo ni kwa sababu kwamba Waislamu wao wanasema anna rabbahum, kuwa mola wao huwa alladhi kana Muhammadu nabiyahu, ni yule ambaye Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa nabii wake. Waislamu wanasema hivyo. Jamaa, si ndio tunasema hivyo au? Hey, hadhihi aqidatuna wa dinuna. Anasema Waislamu wao waitakidi hivyo kwamba Mola wao ni yule ambaye Muhammad ndiye aliyekuwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakari, na khalifa wake baada yake ni Abu Bakari. Waislamu wao waitakidi hivyo kwamba khalifa wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada yake ni Abu Bakari. Jamaa Waislamu tuitakidi hivyo au hatuitakidi hivyo? Hii ndio itikadi yetu Waislamu. Sasa huyu Shia anasema Waislamu wao wanaitakidi hivyo. Wa nahnu, na sisi mashia, la naqulu bihadha rabbi, hatumwamini Mola huyu. Huyu Mola mlezi ambaye mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na khalifa wa mtume wake baada yake ni Abu Bakari, huyu sisi Mola hatumuitakidi, hatumtambui. Wala bidhalika nabii, wala huyo nabii sisi hatumfahamu. Huyo ni nabii wa Waislamu na huyo ni Mungu wa Waislamu. Bal nahnu naqul, bali sisi tunasema. Anasema sasa, anaeleza msingi na itikadi ya Shia. Bali sisi mashia tunasema hivi, anna rabba alladhi khalifatu nabiyihi Abu Bakari, kwamba Mola mlezi ambaye khalifa wa mtume wake ni Abu Bakari, laysa rabbana, huyo si Mola wetu. Jama, hapa wanamkataa Allah, hawamkatai, wanamkataa waziwazi. Sasa wewe unakuwaje unasema mashia wenzetu wanaswali, wanaenda haji, maana ndio hoja za watu dhaifu. Mbona wanakwenda haji, wanafunga Ramadhani, wanaswali? Yaki, hawa hata kama watafanya yote haya bado makafiri, kwa sababu wao wenyewe maneno haya na itikadi hii inawabainisha kwamba si Waislamu. Wanamkataa Allah subhanahu wa ta'ala tunayemwamini sisi. Wao wanasema huyo Allah hawamtambui na siye Mola wao. Wala dhalika nabiyu nabiyana, na wala nabii huyo si nabii wetu. Wanamkataa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maneno haya utayapata katika kitabu chake Al-Anwar an-Nu'maniyya juzu ya 2 ukurasa wa 278. Yako maneno mengi lakini hatuwezi kuyasoma yote. Hayo ni machache ambayo nimependa kuyasoma ili ufahamu hasa neno hili la pili la huyu mwandishi wa Kishia Aljazairi, ambaye anaweka wazi kwamba Mashia na Waislamu hawako kitu kimoja. Sasa kwa masikitiko makubwa, inashangaza sana baadhi ya Waislamu kuwatetea Mashia na kudai kwamba Mashia ni wenzetu. Wao Mashia wanasema si wenzetu, nyinyi mnasema ni wenzetu. Kivipi? Ndio pale niliposema sema Mashia ni wenzangu, usiseme ni wenzetu. Yaani ukisema ni wenzako, maana yake kuna kitu nakitetea. Kwa wewe hauzingatii maneno yako. Lakini unaposema kwa Mashia ni wenzetu, unapotosha umma. Unapotosha umma kwa sababu wenyewe kwa maneno yao wanakataa kwamba si Waislamu, makafiri. Sasa inakuwaje wewe uweze kuwaregesha katika Uislamu? Tayib. Kisha baada ya maneno hayo, kutokamana na wakati, nitasoma kauli ima moja au mbili za waandishi wa Kishia wa Kiswahili. Maana kuna baadhi ya watu wao wanasema kwamba hao wanaotukana si mashia wa Tanzania. Hao wanaotukana ni mashia wa huko, wengine mashia wa Marekani, wengine bara la Waarabu huko. Wanatumika tu hao ili wauchafue Ushia. Haya ni maneno ambayo yanasemwa na wengine wanaoyasema maneno haya ni mashekhi wakubwa hapa Tanzania. Raita, yaani ni watu ambao watu wa kawaida wanawasikiza na kuwafuata maneno yao na kujengea hoja. Sasa mtu wa kawaida anaposikia maneno haya tayari anashika kama ni dalili kwamba shekhe fulani kasema hivi. Sasa haya maneno si sahihi. Mashia wanaotukana si wa Arabu tu na wa Marekani, bali hata mashia wa Tanzania wanatukana. Mfano, naona dakika zinakwenda, mtataja kwa ufupi, lakini makala hizi zipo, ni makala ambayo tumefanya tarjama kwa Kiswahili maneno haya machafu na matusi ya mashia dhidi ya masahaba. Kwa tumekusanya maneno matusi kadhaa ya Kiarabu tukayafasiri, alafu tukakusanya na matusi ya Kiswahili kutoka katika vitabu vya Waswahili wa Tanzania, wengine watoka Urambo kule. Sawa, wanatukana waziwazi. Ili hii iwe ni zawadi kwa wale ambao wanaosema kwamba mashia wanaotukana ni Waarabu. Kwa hivyo mkiwajibu, mwajibu Kiarabu ili klipu hizo ziwafikie kule Warabuni. Hapana bwana, mashia wanatukana. Hawa mashia wa hapa Tanzania. Sasa ukiangalia katika waandishi wa kishia hapa Tanzania, mmoja katika hao ni bwana Omari Juma Mayunga. Huyo Omari Juma Mayunga ni mmoja katika waandishi wa kishia wakubwa hapa Tanzania, ambaye yeye anacheza na kalamu. Mayunga yuandika sana, anaandika sana kwa wale wanaosoma vitabu, ameandika sana sana. Yaani anatukana masahaba waziwazi katika vitabu vyake. Moja katika vitabu vyake ni Meza ya Uchunguzi. Meza ya Uchunguzi hii, sasa angalia ili jina lenyewe lilivyokaa kihizbi. Yaani kwamba ni Meza ya Uchunguzi. Haya, hii meza inamchunguza nani? Yaani maana yake ukiangalia ndani ya hiyo meza sasa inawachunguza masahaba. Je, walikuwa Waislamu au makafiri? Ta'awudhu billah. Mayunga anaandika kwa mkono wake na anaitakidi na anataka minakasha kwamba masahaba walikuwa makafiri. Asema katika kitabu chake Meza hiyo ya Uchunguzi, kitabu ambayo ni chapa ya kwanza kabisa aliyoiandika mwaka 1992 miladia, kuanzia ukurasa wa 18 na 19 anawatukana masahaba radhiyallahu anhu, hawa makhalifa Abu Bakar na Umar na Uthman na wengineo radhiyallahu ta'ala anhum. Pia Mayunga huyu ukija katika kitabu chake ambacho amekiandika hivi karibuni, Zao la Saqifa, ambacho ni kitabu cha mwaka 2012, kuanzia ukurasa wa 62 na kuendelea, Mayunga anawatukana masahaba. Tena kaweka katika peji ya 62, anasema je, masahaba wote walikuwa safi? Kisha akafafanua akasema, swala la masahaba ina mitazamo miwili. Mtazamo wa kwanza kwamba masahaba wote ni wema na ni waadilifu, hawana makosa. Huu ni mtazamo wa masunni, yani ni mtazamo wa Waislamu. Sisi Waislamu ndio tunaitakidi hivi, pamoja na kwamba amekosea, ametuzulia ndani ya haya maneno. Sisi tunaitakidi kwamba masahaba wote ni waadilifu. Masahaba wote ni waadilifu, lakini hatusemi kwamba masahaba hawakosei, kwa sababu sifa ya kutokukosea, sifa ya maasum ni sifa ya manabii alayhimu salam. Kwa Mayunga ameongea uongo na kweli katika sehemu hii, na ndio mbinu zao kuongea urongo. Hawezi kuandika ila wanazua uongo. Pili, sehemu ya pili akasema, mtazamo wa pili kwamba masahaba ni kama watu wengine, kwamba masahaba ni kama watu wengine, walikuwepo waliokuwa waadilifu na kuna waliokuwa wanafiki na mafasiki, yani watu waovu. Huu ndio mtazamo wa mashia ithna asharia. Huyu ni Mayunga aeleza katika kitabu chake, kitabu chake hicho zao la Sakifa, kwamba Waislamu wanaitakidi vipi juu ya masahaba. Wanaitakidi kwa masahaba wote ni waadilifu, lakini Mashia hawaamini hivyo, bali Mashia wanaamini kwamba masahaba radhiyallahu anhum wengi wao ni watu waliokuwa mafasiki, watu waliopotea, watu waovu. Lakini pia katika kumalizia, mwingine katika Mashia wa Kiswahili ambao wameandika sana sana na sana ni Mshia wa Kenya Abdullah Nasir, ameandika sana na Abul Fadhil hafidhahullah ta'ala Qasim Mafuta ameandika rududi nyingi dhidi ya Mayunga na dhidi ya Abdullah Nasir. Kwa wale wanaosoma vitabu vya rududi vipo. Sasa hivi ni vitabu ambavyo viko vilikuwa madukani pamoja na kwamba sasa hivi wameviondoa, lakini mtandaoni viko. Wameandika vitabu hivi na wanaoingia mtandaoni watu wanavisoma. Kwa hivyo Mashia wanaotukana, ninao kusudia kusema kwamba si Mashia wa Kiarabu tu na Uingereza, bali Mashia Mashia wa Tanzania hapa wanatukana wazi wazi, tena kwa ushahidi wa wazi, na kumsaidia yule ambaye alikuwa hajui aende kule Kimbiji, mtu ambaye hajawahi kusikia kwa Mashia wanatukana aende Kimbiji. Sisi juzi Ijumaa tulikuwa Kimbiji kule, tumefanya nadua kule kule Kimbiji, mpaka ikaonekana mada hii haina haja ya kuongelewa, kwamba matusi ya Mashia dhidi ya masahaba hakuna haja, tukaivunja. Mashia wakaongelea mada zingine. Kwa nini? Baada ya kukuta hali ya Kimbiji ni mbaya, hali imechafuka. Yaani kule wanatukana waziwazi vijana masokoni, magengeni, mitaani, kwamba Omar hiyo Abubakar Osman walikuwa mafala tu wale. Mafala tu wale walikuwa na mdudu huku. Watu wanaeleza, watu wazima msikitini wazee. Mtu anaongea kwa uchungu kwamba hayo mnayosema kwenye vitabu, yaani ni mambo ambayo yapo hapa kwetu. Vijana wadogo wanaosoma hapo kwenye hauzi hapo kwenye ile sinagogi, wakitoka hapo wakija sokoni wanatukana kwamba Omar alikuwa na ugonjwa sehemu ya siri, ambayo ndio yale tunayosoma siku zote. Hawa vijana wanayaongea magengeni. Kwa asiyeamini kwamba Mashia wa Tanzania wanatukana aende Kimbiji akaangalie Mashia wanavyotukana. Sema kuna ujanja ambao unaofanyika na baadhi ya Mashia, wala rasi mjalala hadi jalala ndio kiongozi wao katika kusimamisha msingi wa takia, kuficha uhalisia wa Ushia na kuwadanganya Waislamu, kufunika haki ya Ushia, yani ile haki yenyewe ile uhalisia wake anaofunika, anadhihirisha kinyume chake ili aweze kuwateka na kuwapoteza Waislamu. Ndio maana natangaza jalala, anasema Mashia hawatukani masahaba, bali Mashia wanawapenda na kuwafuata na kuwaheshimu masahaba. Huyu ni mrongo. Ina maana Jalala anatuambia kwamba Mayunga si Mshia, Jalala anatuambia kwamba Abdullah Nasir si Mshia, Jalala anatuambia kwamba Muhammad ibn al-Husayn Ali Kashifu al-Ghita si Mshia, ambaye ni imamu wake mkubwa anamtegemea, na risala ya huyu shekhe ya huyu imamu wake Jalala huyu Ali Kashifu al-Ghita tumeiweka humu kwa kisahihi, ambaye aliulizwa kuhusiana na masahaba akaweka wazi kwa masahaba makafiri, na kitabu chake risala yake hiyo ikaja kutafsiriwa na Bilal Muslimu ya hapa Tandika, ndio wameifanyia tafsiri, wakifanya tarjama kuitoa katika Kiarabu kuleta katika Kiswahili, na vitabu vikagawiwa. Ina maana waliofanya kazi kutafsiri ile risala sio Mashia, yani Jalala yeye ndio Mshia peke yake, na maana Ushia wake ameuleta kwa sura nyingine. Hawa watu ndio wataja ni Mashia kabla ya Jalala kuwa Shia. Mayunga, Abdullah Nasir, wote hawa wamekuwa Mashia kabla ya Jalala. Sasa inakuwaje Jalala anakuja na urongo, anadanganya kwamba Mashia hawatukani masahaba? Sasa atuambie kama kweli yeye ni mwanaume atuambie kwamba hao unaowataja sio mashia, au hao unaowataja wamevunja msingi katika dini ya ushia, wamekosea, uwakosoe. Na sio kusimama katika Sadiki Media na kuanza kuwahadaa watu halafu natupia. Sasa hii inabaki ni kazi kwa Waislamu watu kubadilika na mfahamu ya kwamba ushia ni dini ya kucheza, ya kucheza na akili za watu, dini ya siasa ya kupotosha watu. Kwa hivyo mimi nitabakia hapo kwa leo, na baada ya kunyanyuka mimi hapa nakuja akhuna al-fadhil wa sheikhuna Abu Abdul Qadir al-Munawi, Allah muhifadhi, aje kuhudhurisha mada ya pili kuelezea hukumu ya ulama wa Kiislamu walioitoa juu ya mashia. Je, mashia ni Waislamu au ni makafiri? Baada ya kuona haya matusi na itikadi chafu za mashia dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Kwa ukimsikia mtu yoyote, nafunga maneno yangu kwa kusema kalima hii, ukimsikia mtu yoyote anasema kwamba mashia ni wenzetu, fahamu ya kwamba huyo kuna kitu anakitetea, na si kingine ila yuwatetea maslahi ya nafsi yake, maslahi ya dunia. Na bila shaka huyo anafahamu kwamba mashia si wenzetu bali ni makafiri, lakini anafanya hivyo kwa sababu ya hawa matamanio ya nafsi yake. Kwa jiweke mbali na mtu kama huyo. Lakini kubwa zaidi, kila Muislamu atakiwa awapige vita mashia popote walipo, na watahadharishe Waislamu kwa nguvu zake zote. Na hizi makala hizi, kwa yoyote mwenye uwezo atakayejaliwa na Allah kuichukua moja, usiende kuiweka mtegoni kule, ushasoma kisha unaweka kwenye mto wako unaivujishia jasho. Huyu kuisoma ima mpe mwenzako na yasome, au uzitowe nyingi uzitawanye kwa watu. Athabaka Allah. جزاكم الله خير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.